Café Het Kleine of in Venhuizen is al voor velen het treffend van gezelligheid. Want Aaf en Eef weten wat gezelligheid is. Bij ons geldt beter een lach dan een traan. Café Het Kleine of is er om echt lekker bij te komen en de wekelijkse sleur te doorbreken. En u kunt de ballen bij ons laten rollen, want er is ook een biljart. Kom eens langs en proef de sfeer en gezelligheid mee. Café Het Kleine of, Kerkweg 64 in Venhuizen. Telefoon 022 84 25 38.